wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 listopada, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja wyjaśnia, jak doszło do śmiertelnego postrzelenia mundurowego na warszawskiej Pradze. Przypadkowo strzelił do niego inny funkcjonariusz. Są ostrzeżenia przed fałszywymi paczkami i SMS-ami. Oszuści atakują, wykorzystując przedświąteczny czas zakupów. Putin wiele by ryzykował, używając broni atomowej na Ukrainie. Tak wynika ze słów eksperta podsumowującego ostatnie wydarzenia na froncie. Wyjaśnianie śmiertelnego postrzelenia policjanta na warszawskiej Pradze. Mundurowy został postrzelony przez innego funkcjonariusza podczas interwencji wobec agresywnego mężczyzny, prawdopodobnie posiadającego maczetę. Jest to dla nas wielka tragedia, niemniej jednak skupiamy się na wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia. Powiedział w Polskim Radiu Rafał Rutkowski z policji. Ulica Inżynierska nadal może być całkowicie zablokowana i konieczny jest objazd. Przed Black Friday i świętami wzrasta liczba oszustów na paczkę i fałszywe SMS-y od kurierów. Oszuści wykorzystują nawet wizerunek dużych firm kurierskich działających w Polsce. Fałszywe SMS-y od rzekomych kurierów mogą dotyczyć na przykład dopłaty do paczek. Wszystkie oczekują od potencjalnych ofiar szybkiego działania. W tych scenariuszach paczkowych pojawiają się oczywiście typowe dla SMS-ów phishingowych emocje, czyli zrób coś, bo inaczej twoja paczka wróci do nadawcy. Zaktualizuj dane adresowe, masz na to tylko 3 godziny, 6 godzin. Tłumaczy ekspertka NASK Iwona Pruszyńska i przypomina, aby w takiej sytuacji nie działać pochopnie. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zadzwońmy na infolinię danej firmy. Podejrzane SMS-y możemy też przesłać do analizy. Zanim wykasujemy tę wiadomość, wyślijmy ją na numer 8080, bo w ten sposób możemy ochronić innych. Eksperci od cyberbezpieczeństwa z NASK po wykonaniu analizy odpowiedzą, czy dana wiadomość była próbą oszustwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że linki do rzekomych płatności w SMS-ach mogą prowadzić do fałszywych stron internetowych, które służą do wyłudzania danych do kont bankowych. Użycie przez Kreml broni atomowej uruchomiłoby skrajne scenariusze, tak uważa politolog Artur Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Jego zdaniem taki krok mógłby doprowadzić do osłabienia wsparcia dla Rosji od jej sojuszników, w tym Chin. Z punktu chińskiego widzenia destabilizacja ładu światowego w taki sposób, który może być niekontrolowany, bo użycie broni atomowej może jednak spowodować scenariusze skrajnie także nieprzychylne pozycji dzisiaj chińskiej gospodarki w świecie, bo ona jest przecież bardzo duża, ale jest zależna od utrzymania pewnego ładu globalnej jednak, co by nie było, współpracy ekonomicznej. Rosyjski dyktator we wtorek zatwierdził nową doktrynę nuklearną. Zgodnie z dokumentem, pretekstem do użycia broni atomowej może być, jak to określono, krytyczne zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi oraz Rosji. Jednocześnie w odpowiedzi na ostrzał rosyjskich terenów Rosja wystrzeliła na Ukrainę nową międzykontynentalną rakietę, a Putin w orędziu ostrzegł, że może zaatakować kraje, od których Ukraina ma pociski. Tylko 26 z obiecanych przez Niemcy 400 pojazdów przeciwminowych MRAP dotarło dotąd na Ukrainę. Niemieckie Ministerstwo Obrony winą za opóźnienia częściowo obarcza Amerykanów. 400 MRAP-ów Ukraina miała otrzymać do przyszłego roku. Według zapowiedzi niemieckiego resortu obrony sprzed roku, połowa z tej liczby miała dotrzeć do ogarniętego wojną kraju już miesiąc temu. Jednak minister Boris Pistorius weryfikował zapowiedzi. W marcu mówił o 100 pojazdach przeciwminowych w bieżącym roku, a w maju ogłosił przyspieszenie, 20 MRAP-ów miesięcznie, począwszy od czerwca. Wyczekiwane przez Ukrainę opancerzone samochody okazują się jednak największym potknięciem polityka, który prowadzi w rankingach zaufania. Ukraina otrzymała dotąd 26 pojazdów, czyli 7%, jak wylicza Bild. Gazeta cytuje tłumaczenia resortu, które wskazuje, że nie było amerykańskiej zgody na eksport podzespołów, a ministerstwo nie ma narzędzi wpływu na FFG, czyli niemieckiego producenta, żeby przyspieszyć pracę nad pojazdami. Według informacji Bilda amerykańska zgoda trafiła do Niemiec już w sierpniu. We wrześniu Niemcy wysłały Ukrainie co prawda 22 pierwsze MRAP-y, ale już w październiku tylko 4 kolejne. Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w naszym kraju jest dzisiaj w większości dobra lub bardzo dobra. Jedynie na stacjach pomiarowych w Mosinie w województwie wielkopolskim, a także w Zgierzu w województwie łódzkim jakość powietrza jest umiarkowana. Z kolei w Inowrocławiu w województwie kujawsko-pomorskim wskaźniki pokazują dostateczny stan powietrza. W tych miejscach szczególnie osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny rozważyć ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu. To był serwis Trójki.

Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska, Bartek Kaciński. Wracamy do tygodnika muzycznego wraz z formacją The Ronettes. Be My Baby, utwór z roku 1964, a płyta, jedyna płyta długogrająca formacji The Ronettes, która odnosiła wtedy olbrzymie sukcesy na listach przebojów w Ameryce. Album Presenting the Fabulous Ronettes featuring Veronica wydany został w listopadzie 60 lat temu. Dlaczego ten utwór? No, dlatego między innymi, że w odwiecznej dyskusji, tu wracam do tematu z pierwszej godziny tygodnika muzycznego na temat aranżerów i producentów, w odwiecznej dyskusji na temat wojny takiej na aranżacje, na pomysły producenckie między The Beatles i The Beach Boys, jaką toczyły te dwa zespoły w latach 60., jest jeszcze ten trzeci punkt, czyli produkcje Phila Spectora właśnie dla rzeczonych The Ronettes, które okazały się tak inspirujące, że właściwie pobudzały wyobraźnię zarówno jednych, jak i drugich. I Beatlesi, i Beach Boysi, w szczególności Brian Wilson, który miał obsesję na punkcie tego utworu Be My Baby i później próbował odtworzyć w utworach The Beach Boys te aranżacje. Jedni i drudzy się tym fascynowali. Phil Spector, nieżyjący już od 3 lat, niestety zmarł w więzieniu, jak pamiętamy. Nie był to dobry człowiek, jak się okazało, ale z całą pewnością genialny producent i kluczowa postać dla lat 60. Natomiast drugi jubileusz, który mam dla Państwa dziś do zaprezentowania, to jest z kolei dokładna 50. rocznica wydania albumu, który elektryzował w latach 70. koncepcją. No to koncept album z epoki koncept albumów, ale taki, powiedziałbym, jeden z najbardziej wyrafinowanych. Historia, którą trudno jest streścić, a zrozumieć to już w ogóle w całości. Historia, którą stworzył Peter Gabriel z zespołem Genesis na płycie The Lamb Lies Down on the Broadway, i która łączy elementy mitologii, baśniowości, surrealizmu z pewnymi szczątkowymi realiami Nowego Jorku i bohaterem, który jest Portorykańczykiem i który odbywa taką podróż wiodącą do samopoznania. No, temat wtedy jeszcze bardzo gorący po epoce hipisowskiej. A myślę, że teraz ponownie i te wszystkie wątki, które tutaj można odnaleźć, właściwie nie bardzo się zestarzały. Cała płyta zaskakująco też nie, ale może dlatego, że 95 minut tutaj łączy się rzeczywiście w jedną całość, jak na prawie żadnym albumie z tych opisywanych jako płyty koncepcyjne. The Lamb Lies Down on the Broadway i tytułowy utwór grupa Genesis. Genesis i The Lamb Lies Down on a Broadway z albumu wydanego dokładnie 50 lat temu i z albumu, który ciągle ożywa dzięki różnego rodzaju inspiracjom, jedną z formacji, które ewidentnie inspirują się tym okresem w rozwoju rocka progresywnego tak zwanego, jest choćby grupa The Flaming Lips, sięgająca po takie, tego typu aranżacje, po tego typu formy dość często. No a oczywiście w tej chwili takich złożonych form w muzyce pisze się mniej, chociaż zaskakująco pojawiają się w zupełnie innych rejonach, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną. No i tak za chwilę całkiem złożona forma Camerona Wintera, który zapowiada w ten sposób swoją płytę długogrającą autorską Heavy Metal, zapowiedzianą na 6 grudnia. To jest członek zespołu G's. Bardzo polecam, tylko że to jest G's, nowojorska formacja. To jest grupa grająca dość taki stylistycznie spójny indie rock, post-punk. No a tutaj tu mamy coś znacznie trudniej definiowalnego. W tytule piosenki zero i znaczek dolara, tak jakby oznaczało to jakiś brak funduszy. Nie wiem, czy będzie więcej, bo rzecz wydaje mi się dość, powiedziałbym, niekomercyjna jednak. Cameron Winter. Thank you. Cameron Winter i utwór zapowiadający jego solową płytę Heavy Metal. Co jak co, ale Heavy Metal to nie był akurat z całą pewnością. W tygodniku muzycznym pora na tę zapowiadaną szumnie składankę roku. Mówiłem, że nie wiem, czy najlepszą. Jeszcze rok jeszcze trwa. No ale chyba jednak największą, jeśli chodzi o rozmiary i liczbę zaangażowanych artystów. Raczej nikt tego nie przebije. 46 utworów, prawie 4 godziny to trwa. W 8 rozdziałach są te wszystkie piosenki poukładane. Wzięło w całym przedsięwzięciu udział przez kilka lat ponad 100 artystów. No i zacznijmy od tego, w jaki sposób jeszcze latem w HCH zaczynaliśmy zapowiadać w ogóle ten album zatytułowany Transa. Forgive you by and by, 'cause you, I would die for you, darling, if you want me to. I would die for you. No, I'm not your lover, I'm not your friend. I am something that you'll never comprehend. No need to worry, no need to cry. I'm your messiah and you're the reason why. 'Cause you, well, I wouldn't die for you. And darling, if you want me to, I wouldn't die for you. 'Cause you, when you're sad, make you good when you are bad. Not a human, I'm a dove, I'm a conscious, I'm love. See, all I really need is to know that you believe. Well, I wouldn't die for you, darling, if you want me to. And I wouldn't die for you. Lauren Oder oraz duet Wendy and Lisa, I Would Die For You. Te dwie ostatnie, Wendy and Lisa, współpracowały z twórcą oryginalnym tego utworu, Prince'em, a sam oryginał tego utworu jakieś parę tygodni temu, przy okazji rocznicy publikacji albumu Purple Rain, właśnie w tym paśmie w trójce się pojawił. No a teraz wracamy, to też jeden z pierwszych utworów, które coverów, bo duża część repertuaru albumu Transa to są kompozycje innych wykonawców, znane od lat, ale nie wszystkie. To była jedna z tych, które zapowiadały tę płytę już właśnie wiele tygodni temu. Zacznijmy od tego, kto jest wydawcą płyty. Red Hot Organization to jest organizacja działająca od 35 lat, najpierw na rzecz osób chorych na AIDS. i znana z albumów właśnie takich kompilacyjnych, które były przygotowane z premierowym materiałem, bądź też właśnie z coverami. Pierwszy z nich nosił tytuł Red Hot and Blue. Producentami byli tam Steve Lillywhite i Afrika Bambaataa. Milion egzemplarzy sprzedanych, $1 000 000 na organizacje pomagające ofiarom AIDS. Kolejna płyta, Red Hot and Dance, to był chyba jeszcze większy hit. Tam się pojawiły 3 piosenki autorskie George'a Michaela na tej płycie, w tym utwór Too Funky, przechowany zresztą specjalnie przez George'a Michaela, nie opublikowany na autorskiej płycie, tylko przechowany na tę składankę. George Michael też przekazał na te dobroczynne cele wszystkie tantiemy z tego utworu wówczas. No i tak kolejne płyty. Obudziła się Red Hot Organization po pandemii, a właściwie w pandemii, i pojawiają się kolejne albumy. Ten jest przedsięwzięciem, nad którym ta firma pracuje od 3 albo 4 nawet lat i zgromadziła tutaj niebywałe grono artystów. To jest rzecz tym razem nie tyle charytatywna, co mająca zmieniać świadomość bardziej. Album poświęcony społeczności trans w muzyce. Towarzyszą nam tu więc w większości artyści transpłciowi, niebinarni, albo tacy, którzy chcieliby się z tematem transpłciowości zmierzyć w swoich utworach. Dwa kolejne przykłady. Najpierw Lightning Bug i utwór Please Tell Me, a później Fleet Foxes, Call Police i Lynn Avery w takiej właśnie trawestacji tematu Charlesa Lloyda sprzed lat, zatytułowanej TM. Please tell me there's a road from here that takes my hand and takes me there. I only wish is not to fear. Please. Najpierw formacja Lightning Bug i Please Tell Me, a następnie Fleet Foxes z pomocą duetu Cole Pulis i Lynn Avery, kolejno saksofon i fortepian. Jak widać, można na tej kompilacji, na albumie Transa, spotkać artystów dobrze znanych i można odkrywać nowych. Bardzo często spotykamy ich też w niecodziennych zestawieniach, w takich składach. Kilkoro artystów często pracuje przy jednym utworze. To jest zaskakujące, to jest niezwykłe i to jest płyta na prawdopodobnie tygodnie, jeśli nie miesiące odkrywania. Przypomnę jeszcze raz, 46 utworów. Będziemy do tego albumu wracać na pewno, bo nie sposób wyczerpać tematu. Wiem, że Jacek Hawryluk w samym H jutro wieczorem coś zaprezentuje. Na pewno we wtorkowym HCH również wróci temat transy. A dziś wybrałem jeszcze jeden utwór. Oczywiście ze względu na twórców, twórczynie, Rashikę Nayar, Cassandra Croft, bo to są takie artystki, które warto śledzić, czy Julianne Borwick, już z tych bardziej znanych amerykańskich twórczyń, ale też ze względu na utwór Song to the Siren, utwór napisany przez Tima Buckley'a na początku lat 70. w Polsce, najlepiej znany chyba z wersji This Mortal Coil z roku 1983, a tutaj dostał zupełnie nowe życie. The Siren, Rashika Nayar, Juliana Borwick i Cassandra Croft z albumu Transa Red Hot Organization. To już prawie wszystko na dziś w Tygodniku Muzycznym. Za chwilę premiera sceny teatralnej Trójki. Usłyszą Państwo Bar Nepal Pawła Sztarbowskiego. Zachęcam bardzo gorąco także do zwrócenia uwagi na tkankę muzyczną tego spektaklu. Zachęcam też do odwiedzin w klubie Pardon To Tu. Jutro i pojutrze dwudniowa rezydencja Big Bandu ze Skandynawii, Fire Orchestra. Tym, którzy wiedzą, co to jest, nie będę musiał polecać, a tym, którzy nie wiedzą, na zakończenie jako polecenie utwór Blue Crystal Fire. Bardzo dziękujemy. Audycję zrealizował Krzysztof Sagan, a przygotowali Gosia Jakubowska i mówiący te słowa Bartek Chaciński. Za tydzień w Tygodniku Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia.